और सपनों में भी आया न कि जो अगले जन्म मोहे बिटिया न कि जो जो अब किए हो दाता ऐसा न कि जो अगले जन्म मोहे बिटिया न कि जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की।